juroom fukk ak juroom ñaar yow ma isin bu kérogé foo xamee ne wal nañ bëftu bi xew xew ba xew asamaan si saqeeku woyof toyu di naaw di wéy malaakay ñàkk fuñ dëkke di camaatu ca arjaaiha ca yod ya yow ma isin suy yépp xewee tuuraduuna la ñuy gaaral nit ñi ne ci kanam sunu borom tabaraka wa taala tuuraduuna ñu fàtte fàtte su gudd di indi nit ñi nag ca sunu borom tabaraka wa taala zil jalaali wal ikraam li li xisaabi wal jaza waaw fàtte su gudd ñu koy benn bennal ana diw ñu ne mi ngi nii kaay ku doon sa yaay ku doon sa baay kañ nga ñëw adduna loo fa def dala yàlla santoon loo ca def sa digganteeg nit ñi noo ko doxale woon ña nga daan leb ndax daa nga leen fay ña la daan abbu ndax daa nga leen abal ña la daan leb ndax daa nga leen lebal sabar kàll bi jàpp nit ba mu defee ne moom rek la yàlla bindoon yow ma isin tuuraduuna ñiy jël yëfi jàmbur yi tuuraduuna ñi nga xam ne dañ leen di sant bi liggéey ñu ne ca di liggéey di def ci seen poos yow ma isin tuuraduuna ñi nga xam ne dañuy bokk ci teg teg gi lekk duutu ñu tegati yow ma isin bu kérogee ah tuuraduuna ñu gaar leen ca kanam suñu borom ma laaj leen ko ñi nga xam ne dañuy bàyyi bu nit ñi nelaw ñu jóg yor seeni paak ak seeni jaay si war dëkk bi di gajj ni ñu jël seeni alal ah yow ma isin tuuraduuna adduna mën ngaa daw raw waaye àlaaxira moom doo raw waaw wa man xàlla yati bima wa man yaxlul yati bima xàlla yowmal xiyaamati waaw yow ma isin tuuraduuna ñi nga xam ne it tabarkàlla waxtu wiñ leen di xëyloo ji seen liggéeyukaay duñu ko xëy waxtu wiñ leen di wàccloo duñu ko wàcc la cay tege loolee bu yow ma isin ah tuuraduuna waaw moom daal laa taxfa minkum xaafiya luñ yaakaar ne war naa nëbbutu ba umb sunu borom loolee nañ yëg ne du nëbbutu du umb sunu borom laa yaxfa alayhi minkum axad wala yaxibu anhu sirrun min asraarikum liannahu alaalimu bidawahir waalsaraair waaldamaair waaw amul lenn luy umb sunu borom tabaraka wa taala ci sunu yëf ndax moom dara du ko umb ndax secret yi daf leen a xam dafa xam lu feeñ xam secret xam sax li nga xam ne moo nekk si damaair maanaam sunuy xalaat mu jóge ca nag léegi indi ñu résultat wu loolu muy wax yow ma isin tuuraduuna bu ñu laajee yëf yi ba noppi lan mooy résultat yi nag sunu borom moo koy génne jalla jalaaluhu wa azza kamaalu bi ñetteelu xaaj ci lisaar bi bëgg a jàngale waaw yàlla laaj na nit ñi kenn ku nekk laaj na la ba mu noppee nag say not la lay jox ndax bu nit ki duggee biir xabróom malaaka dañ koy laaj ñeenti laaj waaw benn examen lañ koy defal examen lañ koy defal boo xam ne écrit la mooy malaaka yi ne ko man rabbuka man nabiyuka maa kitaabuka maa diinuka ñeenti question yi lañ koy laaj noté ko ci question bu ñekk 5 muy 20/20 su at ne ci foofu noonu bu amee 15 wala 14 mbaa 11 yooyu yépp su ci amee dara li tàmbalee 11 ba 20 fi mu tëdd tabarkàlla kàmm lay doon goo xam ne ci kàmm bi aljanna yi lay doon mu tëdd ca muy nelaw mu neex lool nelaw yu neex tabarkàlla xet guy mu tiit lenn bu ñu ko yooye yowmal xiyaam da koy bett mu defe ne da doon naafi la mu gàtt lool waaye bu ñu ko laajee mu am 7 wala 3 mbaa 5 tax moom mu tëdd am tax lay doon ca sawara yonent bi nee na alxabru imma xufratun min xufari naar aw rawdatun min riyaadil janna xabru moom benn mu nekk kàmbug sawara wala mu nekk jardin ca jardin yi aljanna yi ab tool ca tool yi aljanna yi ca dër ya dala lañu am boobu léegi su nit ci dekkee ba jàkkaarloo sunu borom nag mu laaj ko laajam ya waaw sa dund gi ci loo ko def sa ndaw gi ci loo ko def sa alal foo ko jëleeg foo ko dugal sa xam-xam loo ci def waaw tabarkàlla amon na ngone su ndaw su su masuru ñew ci jamono yele te ciow yu bari won lol tabarakallah ngone su bam ñewé estat ibou mar job te radio yi don ko fa jël ak yoyu waxon na amisu bobu ne yeen senegalay ma ngi len di fatali ne len yowmal khiyamati sunu borom tabaraku taala dina len laaj ñenti laaj yoyu wala juroomi laaj yoyu tabarakallah ngone su fofu moko fi waxon fa amma man utiya ko xamne jox nañ ko kitabahu tirim kep ko xamne ki ci bir khabru atna nga ñu dekk nga atni dañ koy jox kitabahu bi yaminihi da dañ ko laaj ci khabru bu tontu malaaka yi tontu gu dal ndaysan tontu gu jaar ci yoon amul pat pat lutax ndax ni yalla santane mom na nga ci won mu def yamul xiyam sunu borom laaj ko mu tontu yu leer ndax yiñ ko non la yiñ ko yon sant ma nga ci won ak dundum foye wu ko won ak ndawam foye wu ko won alalam daf ko dan jeli fu lew diko duggal fu dagan tabarakallah xam xamam mu ko dan jëfé ba nopi diko wax nit ñi ñu dox ko tiran ci nday joram yalla mu fa amma man kep ko xamne utiya jox nañ ko kitabahu tirim bi yaminihi ci nday joram waaw nday jor fa yaqul mudanni ha ha umqra'u la ay way ha ha umqra'u ay way jangalen ha jillen ha umu jillen iqra'u jangalen waaw jillen sama tere jangalen ko ha umqra'u kitabiya sama tere dafa kontaan dane qusu iqra'u kitabi waaw lu tax ñu ne kitabi ya def ci ak ha gogu ha u sakala mok shifabiya ak maliya ak sultaniya waaw tabarakalla nonu lañ koy firiñ fanké ndax arab day wax iqra'u kitabi waaw inni sanantu anni mulaqin hisabi waye mu def ko ay ha yoyu tabarakallah lolou lay jari nitna li tax musawara talal terem wala ay notam moy not yi ci nek daf ko wor ne baxna sunu dom yi bu nu joge ecole defi won ñun leen di sant te cay amé ay point ku ci am day yakamte ñi di fi yakamte aksi bu dalé ci buntu kër bi ne yaay amna bu buntu kër balay tol rek bala dugg ci kër gi daal ñu wax ne yaay amna ko la yaay ji jog waaw nangam su amul nak yeen say day wax na ma am kuma sétalé wala buñ ko bu sétalé bopam bu fa jogé day taxawal rek ne san di kala yoonu bu ñew ci kër gi tek sak ba ci buntu kër ga dugg ndank neegam ki nak ay jëfam dafa baax so demé ci école yi jangalé kat yi bo défé ben dicté wala ben ngir mu mel ni yoy ci walu jangalé so ñëwé diko sédélé élève yi so leen xolé rek di la di xam ñi nga xamné ñom am nañu lu baax ak ñi nga xamné amuñu lu baax waaw da nga ñëw taxaw seen kanam rek yor fo yi la gis ni ñu lay xolé rek da la di xamne ke baxna ne ke baxlewul ke baxle ni tabarakallah jangale kat yi li may wax ñoma ko gëna xam professeur yi nek ci lycée ak université yi yalla yalla jappale leen ci li ñuy def nax lu jafé la mom itam tabarakallah te moy defar nit ñi bu ñu genn ba bu ñu genné ci l'école ba nité gëna nité nit ñi waji mu ne ha umqra'u kitabiya jël leen sama téré ñen xol na di ko xol rek gis waji amna ay 18 sur 20 wala 19 ndax 20 mom da jafé am ah ni ko nit ñi gisé mu andi ci lol al faqru razi mu ne ha umqra'u kitabiya li annahu lama uti kitabahu bi yamini alima annahu min an najin wal faizin bin na'im fa ahabba an yadhhara dhalika li ghayrihi hatta yafrahu bima nalahu lolu al faqru razi tabaraka allah moko tafsir non ca ak tafsirul kabir djuk ci fanyar khatum temer ak fuk ak ben gani nako wayo no def ba am nabi bax ni mune waw inni man zanantu yakaron nani anni mulaqin hisabiyya anni man mulaqin hisabiyya dina dajé sama bisub tay bi ñu réglé ma lool la ya lool daf ma mësa woor ma wajal ko waw inni man zanantu jortonnani anni man mi mulaqin hisabiyya dina dajé sama bisub tay bi taxaw sama kanam borom woor yaakaaron naani dina ko dina ma dal zanantu waw lutax ci jëfëndiko wul te yakantu woor na ma haja abbas sal rajulahu anhu ci nuga ba muy jangale maratibul ilmi ci ngay xamé né waw kay zann xam xam la ni zanantu néna zann xam xam la ndax wahm mo am ak shakku ak zannu ak yaqin waye néna trois quart xam xam moy zann trois quart ci xam xam nak kon ben nako defé kon amna xam xam inni zanantu anni mulaqin hisabiyya da xana bu ci jëgon rek ci yaqin lay jëm waaw lolo li dal ki nak mo war dal ñepp war nañu xamne sunu mbokk yi ñuy tak di duggal ci ay pax bu bu sax ñu tak kenn ci ñun laxas ko gina biñ ko sangé wax imam nako julé mu julé ko ñu gas am pax duggal ko ci war nañu ne woor ni ñi fuñ jëm dañoo dem ngir ñu dajé seen borom tabaaraku ta'ala bi nga xamne mo leen di laaj ëlëk ñu ñëw ci kër gi tok ñu jébal nañ ko boromam wa lolu kay war nañ ci jangé tawarkal wa ay qantu wa tahaqqaqtu bi anni sa'alqi hisabi wa jazaa'i yawm al-qiyam fa a'adtu lahu li'idda min al-iman wa al-'amali salih mun li momo yobbu won ci ma wajal ko ci gëm yalla bi jëf jëf ju baax te ne cël tey sama walami al-hazam إن المؤمن من أحسن من أحسن الظن بربه فأحسن العمل من جليت كو گم يالا موي كو خامني كي داي جورتي سي بورامم تاي رافتال نجور داي رافتال جيفم وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل وان المنافق اساء ظن بربه فاساء العمل مول لا وخ جي تدي مون كي گم يالا داي رافتال نجورتام رافتال جيفم كي نافق داي نياوال نجورتام نياوال جيفم مول لا الحسن وخ الضحاك مون كل ظن في القران من المؤمن فهو يقين ومن الكافر فهو شك بن برام خام خام بن سيرين بن وخ ضحاك موكو وخ mune sa bo degge alquran jeufandiko njort neena njort lola budé ci mu'min yaqin la budé ci kafir sikki fakala abdhahak mo wax wax joju tabarakallah ci tafsir alqurtubi jukki fuk ak juroom ñet fatum fanwer ak juroom ñaar wala ñet témèr ak juroom ñaar fuk lolu lako non lako firé waaw kon lolu moy waxi koku sun borom nak duñu wax lan la waji nara añu ëlëk mom dal at nana ci li nga xamne lañ ko doon laaj legi na sunu borom ci def tabaaraku ta'ala mune fa huwa mom waji nga xamne rafitalon na njortam ci boramam rafital ay jëfëm ginaaw bimu gëmé yalla tay jëf jëf ju baax du lek lu momut du wax lum xamut du duggul yonam nekut du setan lum meuna fajj du setan ab julit du retan ab julit tabarkal du aybal ab julit du ko xass du ko ngagn du yaq aw turam yalla mune gis nga ki fa huwa mom taxna ba fi 'ishatir radiya ci dundu lay nek go xamne gi dundu guñu gërem lay doon dundu go xamne gi hani an mardiya dundu guñu gërem lay doon tabarkal mune khutufuha daniya, khutufuha daniya fi ifadin radiya. Lama warada fi sahih annahu ya'ishuna fala yamutuna abadan wa yasihuna fala yamruduna abadan wa yun'amuna fala yaruna bu'san abadan fi ifadin radiya. Dunduna go xamne gi muy de ba mukk, dunduna go xamne gi duñu febar ba mukk, dunduna go xamne gi duñu bank mukk. Tabarakallah fi 'isatin radiya fi jannatin 'aliya. Ci aljanna lañuy nek, aljanna ju kowe, aljanna ju kowe rafi'atul qadri wa qusurun 'aliyatun sha'iqa. Aljanna ju kowe lañuy nek. Suratul Haqa aya ñaar fukku ak ñett nena fi jannatin 'aliya. Al janna ju qutufuha minnitma daniya, dafa jégué suuf minnitmi, dafa jégué suuf dama yootu rek waaw. Nga xamné ku taxaw am lum jot, ku toop am lum jot, ku tedd am lum jot. Tabarkal xamna bu ndaw ku nday yi demé al janna yalla nañ fa dem, te ñu dem fa ñu naw yow fu wiire lek nga fa, te suñu borom di wax rek lek lek lek lek. Te ñoom tabarkal ñu yitté wo yoyu bu len yalla yobbo fi xamna ni dina am solo lol. Te lek ji ka du febar kenn, khutufuha minjidma daniya, lu jege soof la. Suñu borom ne lañ kulu washrabu, lek len te naan, lek len kulu, lek len washrabu te naan, kulu washrabu. Waaw lu tax alquran waxul fi kulu fashrabu, def ci fa, def ci fa. Ñi jangale walé lek ca saasa naan ca saasa baxut, lek ca saasa naan ca saasa baxut, lekkal ba ci kanam nga naan. Waaw kulu washrabu, lek len te naan, lek te naan. Benn borom xam-xam daf ne woon moom alquran day tabarkallah baqara ba naasi mokkaloon na ko, mu ne ko waaw. Mu ne waaye fàtte naa lépp ba mu des jenn aaya, mu ne ko ana aaya ji, mu ne ma ngi ci suratul haqa muy aaya ñaar fukk ak ñeent. Mu ne moom rek la mokkal léegi, te it fëtt na ko ba mu des ñaari baat. Waaw benn waaye la woon bu sant ndaw, nee na mokkaloon na alquran baqara ba naasi téeméeri saar at fukk ak ñeent. Mu ne waaye da koo fëtt, fëtt na ko daal ba mu des jenn aaya. Aaya jooju nee na mi ngi ci suratul haqa aaya ñaar fukk ak ñeent. Mu ne aaya jooju nag ñu fëtt ko ba mu des ñaari baat. Mu ne ko léegi tari ko, mu ne kulu washrabu. Ñaari baat yi daal la mokkal ci alquran léegi, te mokkaloon na ko bu njëkk rek. Kulu lekk leen washrabu te ngeen naan. Hani'an, hani'an mu nekk xéewal. Lu tax? Mu ne bima aslaftum fil ayami alxaaliya, ca la nga xam ne jiitaloon ngeen ko ca fan yi la nga xam ne mooy fan ya weyoon. Waaw bi sabab bima qaddamtum min al a'mali alsalihat fi al ayami almadiya, yani ayam addunya. Waaw kulu lekk leen washrabu te ngeen naan, lekk jot na léegi naan jot na. Hani'an mu nekk xéewal bima aslaftum ca la ngeen jiitaloon fil ayami alxaaliya, ca fan yële nga xam ne moo weesu woon te mooy bënge di nekk àdduna. Nii la ñu wax kii, nii la añe tabarkallah, nii la ko sunu borom tabaraka taala añale. Te itam waa ji nee na moom wax dëgg yàlla m waajaloon na ko, sonn na ci. Yàlla ñu yàlla boole ci groupe boobu. Suratul Haqa aya ñaar fukk ak ñeent. Wa amma man utiya, koo xam ne jox nañ ko kitaabahu téerin bi shimalihi, ci loxo bi càmmoñam. Dem alaxira ñu jox ko téerem bi shimalihi, ci loxo bi càmmoñam. Wuute nag ki joxoon téere léegi, ki joxoon téere léegi dañ ko jox téerem bi yaminihi, ci nday joram. Te loxom nday joor dafa barkeel, lu muy nangu mu barkeel, lu muy joxe mu barkeel. loxob chamoñ dafa gaaf, lu muy joxe mu gaaf, lu muy nangu mu gaaf. Di su ko lekke, di su ko naani, moom loxob chamoñ. Lépp loo ko lekke, lépp loo ko lekke, ba baa muy rees, ku la liggéey dana la jàpp. Lépp loo ko naani, ba baa muy rees, ku la liggéey dana la jàpp. Donte gerte caaf sax ngay lekk, yëkkati ko naan lekki ko chamoñ. Donte da ngay macc crème, nga macce ko sa chamoñ bii, ba baa muy génn, boo muy tuuli yaa ngi ci tabarkalla. Noonu oto yi def di duble foo xam ne fii liñ continue la. Waaw safar bu duble liñ continue mi ngi ci danger. Mën naa am sens nag doo jeg benn oto ba génnaat, waaye dal yëgal ne boo lekkee sa loxo chamoñ bi dara mbaa nga naane ko dara, yaa ngi ci danger ni oto ni safar nekk ci danger bu dee duble foo xam ne fii liñ continue la, rawatina ànd ak virus. Yàlla ne na kii moo tax bi mu jotee ci téere bi ci loxob chamoñ bi rek mu xam ne gaaf am na, mu xam ne gaaf am na. Xelam dem ci ay jëfam ci àdduna, xelam dem ci taxawaayam ci àdduna, xelam dem ci càgganteem. Mu daal ni fa yaqulu, mu daal ni yaa laytani, yaa laytani aka neexoon man lam uuta kitaabiya, ñu bañ maa jox sama téere. Aka neexoon ñu bañ maa jox samay not. Moo ko liggéey de, waaye nee na aka neexoon ñu bañ a joxe not yi. Waaw mel ni élève bi nekk ci classe bi rek ñu def jikke ba noppi, monsieur bi ñëw teg te joxegul benn not. Daal ne dañoo bëgg a fomm dicté bi rek. Mu ne waaw monsieur nan ko fomm. Moom daf nota ma baaxul. Léeg-léeg monsieur yi di ko def tubarkal. Yaa laytani aka neexoon lam uuta kitaabiya, kenn du ma jox sama téere. Loolu la wax. Kalimam dafa ñëw ne jàng leen sama téere. Kii moom ne yaa laytani lam uuta kitaabiya. Mu fassiru na ñu ne wa zalika lima yahsulu lahu min alxajali wal iftidaax fa yatamanna inda isin annahu lam yuta kitaabahu kitaab amalihi wa yandamu ashadd alnadam. Waaw mu fassiru ne tafsirkat yi ñu ne li ko nar a dal ci gàcc, li ko nar a dal ci rus moo tax mu yéene woon ay waay buñ ko joxutoon téeréem ndax gàcc gi bañ koo dal. Loolu la wax tabarkàlla. Yaa laytani lam uuta kitaabiya, bankal sa baaraam benn réccoo noonu. Waaw walam adri maa xisaabiya, walam adri xaw ma tey maa xisaabiya, lan moo nar a nekk sa mbugal tey, lan laa war a añe xamu ko. Waaw kilifu gu tol ni yàlla ma jàkkaarloog mu nii, mu yëkkati sama téere jëf jox ko sama càmmoñ nii, nii daal bañoon maa jox téere bi rek moo ko gënoon. walam adri maa xisaabiya, tey xawma lan laay añi. walam adri maa xisaabiya kaleem dee bankal sa baaram. Mu ñett yaa laytaha aka neexoon deega kaanat alqaadiya lépp doxe fa, aka neexoon deega lépp doxe fa tàddi géej. Yaa laytaha aka neexoon kaanat mu nekk alqaadiya li jeexal sama dund. kaanat alqaati'a li hayaati, bu ko defee falam ubxas baadaha walam uazab. Sëriñ bi ñu wax Qatada mu ne tamanna almawta walam yakun shay'un indahu akra min almawti. Ci adduna dee la fi nit gën a bañ, alaxira dee la fa nit gën a bëgg. Allahu akbar. Waaw moom la gaañ waxoon yaa maaliku, ee yow maalik, woohal ñu yàlla li yaqdila naa rabbu ko ndax mu rey ñu. Adduna dee la fi nit gën a ragal, gën ko fee bañ, alaxira ku ñàkk fexe rek na yàlla dama bëgg a dee. Lu tax? Ndax adduna dee si gën a métti, mbugali alaxira dee sa gën a sedd. Allahu akbar. Adduna dee si gën a métti, mbugali alaxira dee ci gën a sedd. Moo tax ku jaaxle rek na yàlla rey ma, wallaay ndeysaan. Loolu la Qatada wax mu ne tamanna almawta walam yakun shay'un indahu akra min almawti. Waaw loolu la wax ca tafsiru Tabari la ko wax jukkib ñaar fukk juróom-ñeent xadum fanweer ak juróom-ñeent. Li annahu ra'a tilka alxaala ashnaa wa amarra mima zaaqahu min almawti. Waaw gis na tey daal li mu nar a daj wour nu ko ni de ko tane ten ak du de suma laye moti fiha wala yahya ban kal sabaram ma akhna anni maliya ma akhna anni maliya ma akhna jeynuma anni timan maliya sama alal tay jeriñuma dara waaw ma nafa'ani mali alladhi jama'tuhu wala dafa'ani min adhabi llahi shay'an sama alal jetay ay lama bayyi dunya so ci jotal lama bayyi aduna kon day tay ji man na am fegal mu lu bari waye nak jotuma ci tay ma akhna anni mali bankal sa baram mu ñen halaka anni sultaniya halaka anni sultaniya mun halaka anni taqali kon ak man sultaniya sama pouvoir ba sama ndom ba tank ba sama askan wa sama daraja ja fala mu'ina li wala mujir wala sadiq wala nasir yeb aw mako tay halaka anni sultaniya la taxon nit ñi dima wër tay takali kon ak man la taxon sama suuf takke nit ñi faxas ko tay takali kon ak man halaka anni sultaniya la taxon fuma jube nit ñepp dug taxaw takali kon ak man halaka anni sultaniya la taxon su bay dawal sama auto auto yep taxaw sama bas di dem taxaw na tay wa taxon mbolo mu ma dem lum bari bari bari ñu jox ma kaddu ma wax lolé takali kon ak man tay la taxon intervention mu ma sa ñaan ñu may ko lolé takali kon ak man tay halaka anni sultaniya di jabut rek sunu borom daari joxoñ malaakai yeneen xusuhu jappelen ko jappelen ko tay do wax ben malaaka xusuhu dede te ben malaaka rek upp na ci nit yalla ni xusuhu jappelen ko malaaka yi dañ koy tiyé ñu tiyé ci loxam nday jor bi ñi ci chamoñ bi ñi ci tank bi ñi ci tank bi di deglu sun borom tiyé ko tiyé bu deugul waaw fa qulluhu yalla ne lañ joñ leen ko joñ leen ko waaw joñ moy ñu boole ñaari loxoy ci ginaaw yew boole ñaar tank yew timir junni malaka dadi dajé dadi koy songu fayanduruhu mi'at alf malakin thumma tajma'u yadahu ila 'unuqihi boole ñaar loxoy ci dox gi dadi yew waaw non la ko tafsir Tabari fi ca jukki fuk juroom ñet khuzuhu fa qulluhu suratul haqa aya fanwer ginaaw lool nak day yeex malaaka yena ci ba noppi ne sunu borom nappi nañ mu ne summa ginaaw gi bi ngeen nappé al jahima salluhu bir sawraw jahim dugal len ko fa fu ñu ne won summa salluhu al jahim kon sawraw yi da koy sori alquran bëgg la won ne mom sawraw yi da koy jégé ñu jital jahim door indi salluhu summa al jahima salluhu sawraw jahim dugal len ko ci udkhuluhun nar al azima al mutajjija waaw tabarakalla li yasla harraha mu dugal ko ci sawraw ndaysan thumma ginaaw ga fi ñu neppé ci lolu fi silsilatin ci bir cyallala cyallala ak cenn gu guddu zar'uha gudday ba 70 zira'an mo juroom ñaar fukki xafat juroom ñaar fukki metre fasna ko soob len ko ci bir cyallala gogu soob len ko ci bir cyallala gogu tabarakallah soob len ko ci bir cyallala gogu malaaka lay ko dugal ci bir cyallala go xamni juroom ñaar fukki metre ñew ko ci bu mu deugar ak cyan ca cyan ga cyanu sawar la malaaka nak daal di noppi ci lim def waji neysan japp nañ ko doñ nañ ko neysan dugal nañ ko sawara yew nañ ko ak ay cyan daal ni sunu borom nak yalla ci lim def sa seen yaram daw te malaaka bu yaram rek tabarakalla aduna tukki na yalla ki lim def yalla ni waaw lolu jarna laaj ndax ñu wax leen ko bu ëlëk ñi nga xamne dalagu leen du leen dal gis nga film ñaare ko ko ma sa setan su ngeen ande di ko setan mom dina xam fi yeuf yi départ ak mi mujj ndax xamone nako wala taxé ni dawal film yi diko afficher ak diko la.